Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 marca, minęła 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na początek minister zdrowia o podwyżkach dla ratowników. Te pieniądze poszły do dyrektorów. Nie do końca rozumiem, dlaczego nie zostały wypłacone. W niedzielę będzie obowiązywał zakaz handlu. Inspekcja pracy zapowiada kontrolę. Tutaj nie ma taryfy ulgowej. W 30 słowackich miastach odbędą się protesty przeciwko obecnej władzy. Więcej w relacji naszego specjalnego wysłannika. Minister zdrowia chce zobowiązać dyrektorów do wypłaty podwyżek ratownikom medycznym. Łukasz Szumowski poinformował, że trwają prace nad aktem prawnym w tej sprawie. W lipcu ubiegłego roku ratownicy wynegocjowali z resortem zdrowia dwie podwyżki po 400 zł, ale nie wszędzie są one wypłacane. Z tego powodu grożą strajkiem. Minister Łukasz Szumowski jest zaskoczony tą sytuacją, bo jak mówi, pieniądze na podwyżki zostały przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przygotowujemy w ministerstwie akt prawny, który będzie zobowiązywał dyrektorów do wypłaty tych podwyżek, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał pieniądze dyrektorom, zwiększając wysokość wyceny świadczeń, więc te pieniądze poszły do dyrektorów. Nie do końca rozumiem, dlaczego nie zostały wypłacone. Ratownicy domagają się oprócz wypłaty wynegocjowanych podwyżek nowelizacji ustawy o ratownictwie medycznym. W najbliższą niedzielę, przypominamy, będą zamknięte sklepy. Za złamanie zakazu handlu grozi kara od 1000 do 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym łamaniu ustawy nawet ograniczenie wolności, podkreśla zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie Andrzej Słowik. Przepis już obowiązuje i niezastosowanie sankcji przewidzianych w przepisie może się wiązać z odpowiedzialnością inspektora pracy, więc tutaj nie ma taryfy ulgowej. Ustawa, która weszła w życie 1 marca, ma ponad 30 wyjątków, dodaje Andrzej Słowik. Jednym z tych wyjątków jest praca przedsiębiorcy we własnym imieniu i osobiście. Niemniej jednak główny inspektor pracy w porozumieniu z ministerstwem wydał interpretację dotyczącą właśnie tej kwestii zatrudniania członków rodziny. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca będzie chciał zatrudnić członka rodziny w takiej placówce, oczywiście może, o ile nie zatrudni go w ramach żadnej umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej, po prostu jako pomoc. Zgodnie z nową ustawą w tym roku handel będzie dozwolony w dwie niedziele w miesiącu. Jerzy Sztur, laureatem Orła za osiągnięcia życia, poinformowali o tym organizatorzy Polskich Nagród Filmowych. Jerzy Sztur jest jednym z najwybitniejszych polskich aktorów. Znany jest z ról w takich filmach jak Wodzirej, Amator, Seksmisja czy Killer. Wyreżyserował m.in. Spis cudzołożnic, Historie miłosne, Duże zwierzę, Pogoda na jutro i Korowód. Ceremonia wręczenia Orłów odbędzie się 26 marca. W 30 słowackich miastach zapowiadane są dziś protesty przeciwko obecnej władzy. Największa manifestacja odbędzie się przed kancelarią premiera. Organizatorzy protestu domagają się nie tylko wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza śledczego Jana Kucjaka, ale także ustąpienia obecnego rządu i rozpisania przedterminowych wyborów. O szczegółach z Bratysławy Paweł Pawlica. Na ulicę przede wszystkim chce wyjść młodzież domagająca się pełnego wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza. W związku z olbrzymim zainteresowaniem protestem większość rektorów i dziekanów szkół wyższych na Słowacji odwołała dziś zajęcia. Mogą to być największe uliczne demonstracje w historii Słowacji, mówi Arkadiusz Kluger, polski przewodnik mieszkający w Bratysławie. Słowacy jako naród do tej pory przyglądali się raczej biernie tej sytuacji politycznej. Na pewno jakaś frustracja, gniew narastał. Widzimy, że to chyba powoli dobiega końca. Ten gniew, ta frustracja musi znaleźć swoje ujście. Sytuacja polityczna na Słowacji jest bardzo napięta. Prezydent Andrzej Kiska zaapelował kilka dni temu o głęboką rekonstrukcję rządu lub przedterminowe wybory. Premier Robert Fico odrzucił te żądania i oskarżył opozycję i prezydenta o inspirowane z zagranicy próby destabilizowania sytuacji w kraju. Premier krytykował też zapowiadane na dziś masowe protesty. Z kolei słowacka policja zaapelowała o zachowanie spokoju i nieuleganie ewentualnym prowokacjom. Bratysława, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Największy protest w Bratysławie zaplanowany jest na godzinę 17. Na koniec jeszcze krótko sport. Trener Adam Nawałka powołał 22 piłkarzy z lig zagranicznych na towarzyskie mecze reprezentacji Polski z Nigerią 23 marca we Wrocławiu i z Koreą Południową 27 marca w Chorzowie. Szansę debiutu mogą otrzymać Bartosz Białkowski, Paweł Jaroszyński i Dawid Kownacki. Dobra wiadomość dla kibiców jest taka, że do kadry wraca kontuzjowany od września Arkadiusz Milik. Listę piłkarzy powołanych z polskiej ligi selekcjoner ogłosi w następny piątek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. We Wrocławiu 10 stopni, w Krakowie 9, a w Suwałkach 6, czyli o prawie 30 stopni więcej niż na początku marca. Pochmurno, tylko od czasu do czasu świeci słońce, wysoko w górach pada śnieg, a nad morzem wieje silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

z tą piosenką ci do twarzy. Ludziom drwina wciąż nie w smak, no a mnie się ciągle marzy, no a mnie tak ciągle brak. Takiej ballady, takiej piosenki, co po próżnicy gęby nie strzępi. Bo słów jej szkoda, bo krew nie woda, nie woda, krew. A mnie się marzy taka piosenka, która się gorzkiej prawdy nie lęka. Jest prosta, szczera, słów nie dobiera, gdy wpada w gniew. A mnie się marzy taka ballada, co z cudzych grzechów się nie spowiada. Sercem się rządzi i nie zabłądzi w tandetny kram. I zawsze kiedy nad kartką siadam, wierzę, że znajdę taką balladę, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam, że jeszcze kiedyś taką balladę zaśpiewam wam. Śpiewał autor wielu takich piosenek i takich ballad, które co dzień i noc się za nami skradają. W przyszłym tygodniu w powtórkach z Rozrywki i Akademii Rozrywki będziemy wspominać Wojciecha Młynarskiego. 15 marca minie rok, od kiedy go zabrakło. I w dniu pierwszej rocznicy w Trójkowym Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się specjalny koncert. Gospodarzami wieczoru będą Agnieszka Szydłowska i syn pana Wojciecha Jan Młynarski. Wśród zaproszonych gości Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania i Włodzimierz Korcz. W czwartek, 15 marca o godzinie 19. Koncert będzie transmitowany na antenie Trójki, a jeżeli ktoś chciałby znaleźć się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w którym pan Wojciech był częstym gościem, nieraz gospodarzem, to proszę w tej sprawie zadzwonić teraz do Darka Pieroga, numer 22 i 7 trójek. Mamy kilka zaproszeń. Za chwilę w naszym studiu pojawi się gość z opowieścią o haftowanych gałganach, książce Krystyny Sienkiewicz napisanej dawno, teraz wznowionej, uzupełnionej, ale najpierw wspominany przed chwilą Jan Młynarski, a dokładnie jazz band Młynarski-Masecki i coś do tupania nóżkami. Jeżeli ktoś się jeszcze nie wytańczył dzisiaj, foxtrot. Na motywach skomponowanego w 1932 roku ponadczasowego szlagieru Bei mir bist du schön. Jeżeli dobrze to tak mogę rozczytać. Przynajmniej próbowałam i to mam zaliczone dzisiaj. Do którego polskie słowo napisał Zenon Friedwald i nadał mu tytuł Czy ty wiesz, mała mis? Nogi do tańca można rozgrzewać. To nawet ciekawy pomysł, żeby do naszych audycji na stałe wprowadzić kącik taneczno-wyczynowy. W sensie państwo tańczą, my gorąco dopingujemy. Trzeba się zastanowić. Do tuptania zaprosimy za dwie minuty, bo najpierw kilka słów prawdy Krzysztof Szubzda. Ostatnio dostałem w prezencie kartę podarunkową. Cóż za genialny pomysł, jak elegancko wręczyć pieniądze, które są nieeleganckie, w postaci eleganckiej karty, na której są nieeleganckie pieniądze. I teraz, zamiast banalnej kasy, którą mógłbym wydać zawsze i wszędzie, mam piękną kartę, którą mogę kupować tylko przez jeden rok i tylko w jednym sklepie. Traf chciał, że był to akurat sklep, którego asortyment w całości mnie nie interesował. Wpadłem więc na pomysł, że kupię cokolwiek, następnie to zwrócę i dostanę z powrotem pieniądze. Dla pewności zapytałem, czy są zwroty. Nie ma najmniejszego problemu, mówi sprzedawca. Super, kupiłem więc coś tam i od razu mówię, że to zwracam. Nie ma najmniejszego problemu, powtarza sprzedawca i wręcza mi drugą kartę podarunkową. No ale jak to, gdzie jest moja kasa za zwrot, pytam. Na drugiej karcie podarunkowej. W ten oto przebiegły sposób, zamiast jednej karty o wartości 100 zł, mam teraz do pilnowania dwie karty. Na jednej jest 97 zł i 99 groszy, a na drugiej 2 zł i grosz. Zapytałem, czy może można je jakoś z powrotem połączyć. Nie ma najmniejszego problemu, odparł sprzedawca. I zaproponował, bym za te dwie karty kupił jedną, trzecią. I w ten oto sposób sklep, obracając wciąż tą samą gotówką, robił już trzecią transakcję. Czyli ruch w interesie jest. Po miesiącu uporczywego pilnowania karty upominkowej jednak udało mi się ją zgubić. Przyszedłem do sklepu i pytam znajomego już sprzedawcę, czy da się coś zrobić. Nie ma najmniejszego problemu, mówi jak zawsze. Może pan zrobić zakupy online, tam

odkąd cię znam, czy wiesz, nie poznaję siebie sam. Bo ty, mała mis, zmieniłaś mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. To taka dziwna rzecz, to jakiś cud, nie wiem sam, lecz jedno wiem, że dziś dla ciebie życie swe dam. Bo ty, mała mis, zmieniłaś mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. Opowiemy Państwu teraz o książce, bardzo wyjątkowej książce, ale to jest tylko refleks osoby, która była wspaniała, kolorowa, cudowna, tworzyła równoległe światy, mam wrażenie. I właśnie o tej osobie, wyjątkowej aktorce, opowie nasz dzisiejszy gość, Anna Dręgowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Opiekowała się Pani trzema książkami wydanymi przez Krystynę Sienkiewicz w ostatnich latach. I wznowieniem, o którym dzisiaj będziemy opowiadać. Tak, miałam tę wielką przyjemność pracować przy wszystkich trzech książkach, które razem nam się udało wydać. Krysia co prawda napisała cztery książki, ale być może ta czwarta jeszcze przed nami. Współpraca nasza rozpoczęła się przy książce Cacko, później nastąpiły Skrawki i książka, która jest takim początkiem i końcem. Książka, o której pani mówi, Haftowane gałgany. Jest to pierwsza książka Krysi, napisana 30 lat temu. W tym roku mija 30. rocznica napisania tej książki, ale równocześnie pod koniec życia było to największe marzenie Krysi, żeby wznowić tę książkę właśnie po 30 latach, żeby ta książka się ukazała w nowej formie, tak jak chciała. Nie do końca w 100% udało się to życzenie i marzenie spełnić, dlatego że książkę musiałam dokończyć już sama, ale rozmowy o tym wznowieniu, wybór zdjęć, ulubionych okładek, wszystko jeszcze omawiałyśmy razem. Ale uporządkujmy. Pani Anno, miała pani przyjemność poznać państwa Walerię i Walerego Gałgankow? I miałam, i nie miałam, ponieważ to są postacie wymyślone oczywiście, ale tak jak to bywa u Krysi Sienkiewicz, są to postacie wykreowane na wzór modelowego życia, do którego Krysia czy dążyła, czy je sobie wymyślała. Ta rodzina była wyhaftowana i wisiała w honorowym miejscu w domu. Tak więc poniekąd miałam możliwość. Te książki to jest zaproszenie do równoległej rzeczywistości, do świata kolorów, do świata haftów, do świata kwiatów, do świata wielkich oczu wpatrzonych w nas. Krysia swoje życie właśnie haftowała. Malutkimi kroczkami wymyślała sobie kolejne cele, wymyślała sobie kolejne realizacje, do których będzie dążyła, czy będzie to rola, czy będzie to dom, ponieważ dom był tym dla niej takim archetypem szczęścia. Zawsze mówiła, że najważniejsze w życiu człowieka jest mieć dom taki, żeby był niepowtarzalny, mieć okrągły stół, żeby wszyscy mogli przy nim usiąść, rozmawiać, spotkać się. Tak zresztą było u Krysi w kuchni. Kuchnia była właśnie magicznym miejscem, gdzie wszyscy byli zapraszani, byli podejmowani przepyszną kawą, herbatą, co kto lubił. Nie mogli wyjść bez obiadu, bez posiłku. To było trudne do wykonania. Za tym szły i przy tym stole, i w trakcie oprowadzania po domu, a tak naprawdę po historii Krysi Sienkiewicz, szły piękne opowieści. I przy okazji jeszcze od czasu do czasu szczekania i mruczenia, które się snuły na czterech łapkach. No zawsze od tego się zaczynało. No, pierwsze przywitania musiały to być powitania ze zwierzętami wszystkimi. Zwierzęta u Krysi Sienkiewicz żyły w Mariocie. Tak się nazywało ich legowisko w przedpokoju. Miały piękny, wielki Mariot. Miały legowiska wszędzie, i pod stołem, i w przedpokoju, i w ogrodzie, i budy. Każde zwierzątko, pieski, kotki, mogły wybrać sobie najwygodniejsze miejsce, musiały przywitać każdego gościa, a Krysia czujnie obserwowała, jak raz człowiek reaguje na zwierzęta, dwa, jak zwierzęta reagują na człowieka. To było ważne. miałam tę przyjemność, zaszczyt rozmawiać z panią Krystyną w jej pięknym domu na Żoliborzu i pamiętam, że takim podstawowym zakłócaczem naszej rozmowy były właśnie koty, które mruczały do mikrofonu i one tak obsiadły nas i jakby pilnowały panią Krystynę razem z psami. Zdecydowanie tak, razem jakby posiłki. Te zwierzęta bardzo opiekowały się swoją panią. Opiekowały się, też same czuły się zaopiekowane. No były to w większości zwierzętka przygarniane albo ze schronisk, albo takie, które przyszły. Oprócz tego były zwierzęta dokarmiane z okolicy. Tak więc tam to był dom zwierząt i tak naprawdę to był przede wszystkim dom zwierząt, a potem ludzi. Który był jak muzeum, który był jednym wielkim dziełem sztuki wykonanym przez panią Krysię. Krysia zawsze mówiła o sobie, że jest zbieraczką. I rzeczywiście te rzeczy były wyszukiwane na targach staroci. Krysia pokazała mi Warszawę od zupełnie innej strony. Od strony miejsc, gdzie można kupić piękne, stare rzeczy, które na początku nie wyglądają być może pięknie, ale po wróceniu w nie życia, po pokazaniu ich piękna, komponują się fenomenalnie. Krysia uczyła przede wszystkim estetyki. Estetyki, ona tym zarażała niemal każdego, kto do tego domu wchodził. To jest taka estetyka docenienia czegoś, co jest być może zaniechane, zapomniane, ale ma wartość sentymentalną. Tam każda lampa, każdy bibelot miał swoją historię. Były przedmioty, prezenty darowane przez Agnieszkę Osiecką, przez dziesiątki postaci pierwszoplanowych polskiej kultury. Krysia mówiła jedną rzecz. Nie talent, choć też się przydaje. Nie znajomości, tylko przede wszystkim osobowość. I ona uważała, że osobowość to jest to, czego nie widać w temperamencie, w naszym codziennym zachowaniu też, ale widać w każdym przejawie naszej aktywności. Czy jest to nasz dom, czy jest to nasza biblioteka, czy jest to nasze zachowanie. Wszystko razem stanowi o tym, jaką się prezentuje osobowość. I to ta osobowość gwarantuje sukces wszędzie i w każdym zawodzie. I ten dom był właśnie takim przejawem osobowości. Do haftowanych gałganów za chwilę wrócimy, ale najpierw niech naszą antenę przejmie osobiście Krystyna Sienkiewicz. Co piszczy w trawie? Pytasz ciekawie. Co to w tej trawie tak piszczy i gra? A to mój złoty ja. Tobie ciszczę, szare motyliszcze, ja piszczę. Biedne, smutne, szare motyliszcze, ja piszczę, ja piszczę, ja piszczę, pi, pi. Ha, ha. Ja jestem biedną jaszczurką, mieszkam tu, tuż pod górką. Ogonek utniesz mi, ja na to ha, ha, ha, pi, pi. Co piszczy w trawie? Pytasz łaskawie. Co to tak grucha i gnie się i łka? A to mój miły ja. Szare motyliszcze, ja piszczę. Biedne, smutne, szare motyliszcze, ja piszczę, ja piszczę, ja piszczę, pi, pi. Ha, ha. Ja jestem biedną panienką, wszędzie ja bardzo cienką. Znajomych ja mam wbrud, i myślę, że życie to cud. Kiedy wady liszcze, smutek obieciszcze, szare mocy i liszcze, ja piszczę. Biedne, smutne, szare mocy liszcze, ja piszczę, ja piszczę, ja piszczę, pi, pi. Ha, ha. Każdemu chce się żyć i tańczyć, i piszczeć, i pić. Każdemu chce się żyć i tańczyć, i piszczeć, i tańczyć, i piszczeć, i pić. Każdemu chce się żyć. Krystyna Sienkiewicz śpiewała, w naszym studiu jest Anna Dręgowska, redaktor prowadzący, opiekujący się książkami Krystyny Sienkiewicz, wydanymi w ostatnich latach. Dzisiaj opowiadamy o wznowionych, haftowanych gałganach między innymi, ale pani Anno, to jest taki ciekawy moment, w którym można zapytać redaktora, który musi okiełznać twórczość, temperament autora książki i musi jednak w jakieś ramy go ubrać, jednak jakąś dyscyplinę wprowadzić w tej współpracy. Jak sobie z taką dyscypliną pani Krystyna radziła? Krysia była szalenie zdyscyplinowaną osobą. To była osoba, która się nigdy nie spóźniała, była zawsze przygotowana, to ona zawsze na wszystkich czekała, miała zawsze opanowany tekst, zawsze przygotowane materiały. Chyba była zdecydowanie bardziej zdyscyplinowana niż ja. Natomiast nasza praca była pracą bardzo osobistą, ponieważ Krysia miała słaby wzrok i musiała się wspierać pisaniem na dużych kartkach, wielkimi literami. Zresztą myślę, że te kartki to też jest kawał historii. Wobec tego ta praca nasza musiała się rozpocząć nie tak jak tradycyjnie się to odbywa, że dostaje gotowy tekst, tylko zupełnie odwrotnie. Najpierw musiałyśmy się zaprzyjaźnić. Krysia musiała poczuć się w towarzystwie osoby, która wejdzie w jej życie, ponieważ te książki są tak naprawdę o jej życiu. Mniej lub bardziej w zawoalowanej formie. Natomiast to jest jej życie. Ona musiała najpierw zaufać. Chyba najważniejsze jest to, że ta opowieść Krysi Sienkiewicz o sobie zawsze wychodziła z jednego punktu. Takie ulubione zdanie Krysi, które zresztą w ich środowisku STS-owskim było bardzo popularne, bo Agnieszka Osiecka się nim posługiwała. Jeżeli nie masz puenty, nie otwieraj dzioba. Każda opowieść u Krysi musiała mieć bardzo inteligentną puentę, bo była to osoba niesamowicie inteligentna, ironiczna, również wobec siebie, w taki właśnie szalenie inteligentny sposób, z piękną puentą. Nie lubiła smutnych zakończeń i zawsze wspierała się zdaniem Tuwima, żeby żyć tak, aby po naszej śmierci było ludziom nudno, było podstawą myślenia o sobie i o życiu Krysi Sienkiewicz. Natomiast jej wizerunek i wszystko to, jak kreowała siebie, no bo nie możemy zapomnieć, że była aktorką, artystką i to z najwyższej półki. Wobec tego każdy jej kontakt z ludźmi, czy codzienny, czy był w jakiejś formie wykreowany, był jakąś, tym bardziej, że uwielbiała tworzyć rzeczywistości. Czasami wręcz do wymyślonej rzeczywistości starała się jakby nażyć dodać sobie. I jej zawsze towarzyszyła taka myśl o sobie, którą ja też bardzo lubię i tak ją troszeczkę też postrzegałam, że jest to nieustający pojedynek między pikantną blondynką a rozkapryszonym dzieckiem. Umiała się śmiać z innych, umiała się śmiać z siebie, była wirtuozem języka. Jej opowieści, jej umiejętności lingwistyczne również. Nie wiem, czy pani wie, jak się nazywają na przykład schody wygodne, po których się dobrze idzie. Mogę się domyślać, ale nie zaryzykuję. To są schody melodyjne. A niewygodne? Tego już nie wiem, bo akurat... To pewnie fałszujące. Pewnie jakieś takie skrajnie inne, ale jej określenia, jej nazewnictwo, ona nie jeździła, ona uprawiała szwendactwo. Ja uwielbiałam neologizmy Krysi. One weszły do codziennych fraz językowych. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. To jest również zapożyczone przez Marię Czubaszek określenie Krysi Sienkiewicz, które uknęła na swoje pierwsze małżeństwo. Ale to też jest przecież pierwsza wykonawczyni tej piosenki, którą przeważnie kojarzymy z Ewą Bem, a jednak napisana była dla Krystyny Sienkiewicz. Tak. Także jej sformułowania i nazywanie czasami nawet no, trudnych i kłopotliwych sytuacji było cudowne. Jedno z moich ulubionych, jedna z moich ulubionych króciuteńkich opowieści z puentą od razu brzmi: uwielbiam, kiedy mężczyźni mnie utrzymują za moje ciężko zarobione pieniądze. To oddaje cały stosunek do opowieści, historii, puenty w wydaniu Krysi Sienkiewicz. No i mówię to teraz z całą odpowiedzialnością. Jest o wiele nudniej bez pani Krystyny. Ale cieszmy się, że chociaż te książki nam zostały, że możemy na chwilę zanurzyć się w świecie, który nam proponowała, do którego nas zapraszała, który dzięki tym książkom między innymi został i do którego możemy wracać. Anna Drengowska była naszym gościem dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i gorąco zapraszam, bo bardzo wiele z tych książek radości i optymizmu na zawsze możemy się nauczyć. Zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej, bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko, wyszłam za mąż tak wypadło, wyszłam za mąż tylko czekam. Z tobą było całkiem nieźle, tylko nudno, nudniej wciąż. No więc wyszłam, jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Stało się to dzisiaj rano, wstałam i nie mówiąc nic. Po angielsku wyszłam za mąż, kartkę ci włożyłam w drzwi. Zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej, bo w małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko. Mogłeś zrobić też to samo i wyjść za mną, ale gdzie tam. Więc poczekaj, na mnie czekaj, więc poczekaj tu. Muzyka Wojciech Karolak, słowa Maria Czubaszek, wykonanie Krystyna Sienkiewicz. I w haftowanych gałganach, o których między innymi opowiadała nasza pani gość przed chwilą, jest chyba wszystko. Wróżby, wypisane znaczenia kwiatów, nawet przepisy, ale nie takie standardowe, bo na przykład, ja jeden przeczytam. Jak sprawić, żeby posiana sałata wyrosła w pół godziny? Nasiona przez 24 godziny moczy się w silnym, winnym occie i sieje w ziemię, której jedną połowę stanowi dobra ogrodnicza ziemia, a drugą niegaszone wapno. Podlać letnią wodą. Pani Krystyna zaznaczyła tutaj, że sama tych przepisów nie wypróbowała, ale kto wie, zwłaszcza to wapno brzmi intrygująco. Pani Anna zostawiła jeden trzyksiążkowy zestaw, haftowane gałgany, cacko i skrawki autorstwa Krystyny Sienkiewicz. Jeżeli ktoś chciałby je od nas otrzymać, ten zestaw od nas otrzymać, to można w tej sprawie napisać. Z jakimś uzasadnieniem byłoby miło. Adres to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. W informacji zwrotnej poinformujemy, że wysyłamy i poprosimy o adres. Teraz na naszej antenie kolejna wielka dama polskiej rozrywki. Dzisiaj mija 12 lat, od kiedy jej zabrakło. Hanka Bielicka. Chciałam powiedzieć kobietkom tutaj, że pilnujcie tych swoich mężów narzeczonych, ukochanych. Jakie tam spodnie macie w domu, pilnujcie! Bo teraz te erosy, te pornosy, te wideoklipy, te rozbieranki, gigli-migli, to wszystko do tego telewizora u nas leci. Ona tu telefonuje, tam już goła czeka, cholery można dostać. Tym chłopom się we łapko przewracał. Siedzi taki przed tym wideoporną, on nam się tam wygina, pokazuje, włazi na drabinę, kładzie do wody, potem włazi na meble, psuje na meble. Żona w drugim pokoju czeka, a on tę małpę do rana ogląda, no. Mówię wam, kobiety, pilnujcie tych swoich mężów, bo teraz takie czasy, że nawet najstarszy koń cholera chce. Brykać, skikać, całować się, dajcie mi święty. Ja wam się pośmieję, ja wam się pośmieję. Wszystkie te chłopy takie same. Ja nie mówię tego z teorii, tylko z praktyki. Mój stary to sam. 30 lat jak gołąbki gruchaliśmy od rana do wieczora. Co pan się śmieje? A że ja grucham, a oby mnie gruchnął, ale się boi. Ja wiem, wszyscy panowie tak mówią, ale naprawdę bardzo dobrze nam się żyło. Raptem któregoś dnia sprowadziła się na naszej kamienicy taka ruda, młoda wdóweczka. Jak zaczęła na tych schodach tym kuperkiem kręcić, ja patrzę, ten mój stary łoczy jak na tranzystorach mu się zrobiła. Wąsika pokręca, przy goleniu rolo, rolo, rolo, rolo, nuci, a już 10 lat nie nucił. Aha. Ale to jeszcze nic, raptem ona wyjeżdża na wczasy, ta gaśnica domowego ogniska. Przysyła do niego list. Jak 400 lat Poczta Polska z hakiem istnieje, czegoś podobnego ja na papierze nie widziałam. Ona w tym liście nazywa tego mojego starego Władysława byczkiem Fernandem. Pisze do niego w Krynicy bardzo nudno, skromnie do swojej żabusi. Żabusi, byczku Fernandusiu, parę słóweczek, najlepiej na przekaziku pieniężnym, no. Słyszałyście, kobiety, coś podobnego? To mało, że mu w głowie przewraca, jeszcze go doi na forsę tego byka głupiego starego. Słuchajcie, jak ja się zdenerwowałam, jak miała zwołała zebranie na najwyższym szczeblu we dwójkę, jak miała zabrała głos rano, tak do wieczora nie przestałam. Powiedziałam, byczkiem Fernandem, to ty możesz być dla tej swojej plus minus pani, a dla mnie to ty jesteś zwyczajna, nieskrobana... Mniejsza z tym, bo dzieci słuchają, pieniążki możesz jej posłać, ale po swoim trupie, zrozumiano? No i muszę powiedzieć, że tę cienką aluzję nareszcie zrozumiał. Bardzo się zmienił, Kasanowa z niego wywietrzał. Znowu żyjemy jak Romeo z Julcią, słodko, cukierkowa. Nie, nie, moje drogie, każdy mąż może być jak jagnię, tylko jak się go przedtem dobrze nagnie, buźka. Oj, chłopaki, chłopaki. Oj, chłopaki, co my z wami mamy? No ale już stary Fredro napisał 200 lat temu, że z mężczyznami wielka bieda, lecz bez mężczyzn żyć się nie. I dlatego żyjcie nam długo, kochajcie nas mocno, a wszystko będzie klawo, bo co tam dużo gadać, seks to zdrowie, o ile mnie pamięć nie myli. Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec, fandango, bolero, bebop, manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Palto najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. zanim więc serca upadłość ogłoszą na bal. Marsz na bal, szalejcie orty, gdy idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nie czułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij. Zdrowie nam! Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad pale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień martwy dnia, a to życie zachodu jest warte. Chłoporobotnik jak boa grzechotnik z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Słucha kostucha, tam mi zwykidało, wyłączy nam prąd w środku dnia. Słuchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal! Raz, dwa, trzy i niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, życie zachodu jest warte. Marcin Januszkiewicz, wykonanie strójkowego studia z ubiegłego roku, koncert i płyta pod tytułem Osiecka po męsku. Zanim powiemy do usłyszenia, dzisiaj jeszcze jedno zaproszenie. Polscy jazzowi muzycy po raz kolejny stają solidarnie na wysokości zadania, pomagając koledze w potrzebie. 16 marca o godzinie 19.30 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert charytatywny zatytułowany Gramy dla Eryka, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc Erykowi Kulmowi, perkusiście, który grał w wielu jazzowych zespołach. Z chorobą nowotworową zmaga się już od jakiegoś czasu, uniemożliwia mu ona koncertowanie i w związku z tym to charytatywne spotkanie. Bilety można kupić na stronie Polskiego Radia, również w kasie przed koncertem. Wystąpią na scenie m.in. Lora Szafran, Mariusz Bogdanowicz, Janusz Skowron, trio Andrzeja Jagodzińskiego oraz Agnieszka Wilczyńska. Ona zaśpiewa dzisiaj ostatnią piosenkę w Akademii Rozrywki, wcześniej jednak premiera. Jeden z wyróżnionych tekstów podczas ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Przypominamy, że jeżeli ktoś chciałby się zgłosić do jego tegorocznej 35. już odsłony, to najwyższa pora, bo terminy gonią, do 13 kwietnia można wysyłać zgłoszenia do Trójki. Dzisiaj tekst jeden z wyróżnionych premierowo na naszej antenie czyta Marcin Troński. Marek Nowak, parking. Zdarza się tak w świecie parkingów swobodnego dostępu, że do tego samego, a jedynego w okolicy wolnego miejsca aspirują dwaj samcowie alfa, testosteronem turboładowani. Tak też przytrafiło mi się na parkingu przy hipermarkecie. To było oczywiście moje miejsce, bo je pierwszy zobaczyłem. Ale ten cham miał krótszą drogę i z piskiem opon wjechał bezprawnie w ten prostokąt opisany białymi liniami, który sobie upatrzyłem. Nawet nie zauważyłem, jaka to marka. Pewnie jakiś lider awaryjności, wyśmiewany przez niemieckich rzeczoznawców od techniki samochodowej. A więc w taki sposób ci kierowcy rekompensują sobie kompleksy, które zżerają ich we dnie i w nocy, jak rdza ich nieszczęsne samochody. Ale przecież nie mogłem pozostawić tej sytuacji bez należnej riposty. Bo jeszcze żona moja, siedząca obok, pomyśli, że to symptom spadku libido. Mojego libido. Dlatego też uchyliwszy szybę, krzyknąłem do tamtego frajera: zajedź mi tak jeszcze raz, to ci nogi powyrywam. Tamten wysiadł z uśmiechem ze swojego grata i usiadł na masce zaparkowanego obok samochodu. No to masz, wyrywaj, powiedział spokojnie i uniósł jedną nogę do góry. Mnie jakby grom trafił z jasnego nieba. Co za bezczelność! Zanim pomyślałem o czymkolwiek, już byłem na zewnątrz. No, wyrywaj, powtórzył. Schwyciłem go oburącz za kostkę i pociągnąłem z całych sił. Jednak w dalszym ciągu pozostał w jednym kawałku. Spróbowałem jeszcze raz i jeszcze raz. A potem zacząłem ją wykręcać, tę nogę, jakby była grzybem. Trzeba powiedzieć szczerze, że wyrywanie nogi z lub nawet tylko próbowanie jest dosyć widowiskowym przedsięwzięciem. I dlatego wokół nas zgromadził się tłum. Niestety cała sympatia była po stronie tego idioty, z którym tak bezskutecznie się szarpałem. To może drugą, zaproponował. Spróbowałem z drugą nogą. Z tym samym rezultatem. Osadzona była mocno i nic nie wskazywało, żeby ta noga znalazła się niespodziewanie w moich rękach. Uniósłbym ją nad sobą w geście zwycięstwa, potrząsnął i zawołał: bingo! Och, jakże byłbym szczęśliwy. Do końca moich dni opowiadałbym przy każdej okazji, jak to jednemu frajerowi przed hipermarketem powyrywałem nogi z... lub przynajmniej jedną nogę. I byłaby to jedna z największych moich przewag życiowych w walce o byt na tej planecie, a być może w całym kosmosie. Nie przypuszczałam, że kiedykolwiek zobaczę to na żywo, powiedziała jakaś kobieta i rozpłakała się szczerze. A tymczasem szarpałem się coraz bardziej i salwy śmiechu zgromadzonych osób były coraz głośniejsze i coraz bardziej bezczelne. To bolało i nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego jego wspierają, a nie mnie. Bo przecież nigdy nie wyrywa się bez powodu. Jak świat stary, nie było inaczej. Nie wiedzą tego? Jednak coraz bardziej dochodziłem do wniosku, że to jest niewykonalne. Bez użycia lewara, wielokrążków i mocnych lin nikomu nóg z i się nie powyrywa. Niestety. Dlatego w żadnym większym mieście nie ma muzeum wyrywania, ani też wyrywanie nie jest konkurencją olimpijską, za wyjątkiem pozornej zbieżności nazewniczej z podnoszeniem ciężarów. Poczekaj tu chwilę, powiedziałem w akcie desperacji. Przyniosę lewar. Jesteś skończony, tylko w gadaniu jesteś mocny, odparł mój przeciwnik z niesmakiem i dostał brawa. Cóż było robić? Pokonany i zhańbiony w mych aspiracjach, wracałem ze spuszczoną głową do samochodu, słysząc gwizdy i szyderstwa za sobą. Nie widzisz, z kim masz do czynienia, powiedziała żona, kiedy się sadowiłem w fotelu kierowcy. Już nieraz mu te nogi wyrywano, dlatego taki cwany. Nie powiem, pocieszyło mnie to odrobinę. Tymczasem wrócił z wózkiem właściciel tego samochodu, na którym siedział niedoszły kaleka. Właścicielowi też nieobca była agresja. Jak jeszcze raz usiądziesz mi na masce, zawołał, to ci nogi z dup powyrywam. Wrzuciłem jedynkę i odjechałem z tego miejsca. Show must go on. Noce magiczne, poetyczne, blask sierpniowych gwiazd i czyjeś oczy takie śliczne w kochania czas. Miłości pierwsze, najpiękniejsze, słony morski wiatr. Niezgrabne wiersze, śmieszne wiersze, we włosach kwiat. I jeszcze wiara żarliwa, że wśród zwyczajnych dni może zdarzyć się cud, że piasek ten nie dotyczy nas nie, który w klepsydrze przesypuje się. Bo choć to całkiem nielogiczne, zatrzymują czas noce magiczne w blasku gwiazd, do tańca prosząc nas.